ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1799 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON zapewnia, że amerykańskie wojska zostają w Polsce. Tak odnosi się do wyprowadzki żołnierzy z Jasionki. Strażacy opanowali pożar hali lakierniczej w Ludwinowie w Świętokrzyskiem. Nieznane są przyczyny pojawienia się ognia. Do 15 lat więzienia grozi 57-latkowi z Wrocławia, który zdalnie zatrzymywał pociągi. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu. Wojska amerykańskie pozostają w Polsce, zapewnia wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W południe dowództwo amerykańskich wojsk lądowych w Europie i Afryce ogłosiło planowane przeniesienie amerykańskiego sprzętu wojskowego i personelu z Jasionki do innych lokalizacji w kraju. Sprawę śledzi Przemysław Lis, który przysłuchiwał się konferencji prasowej szefa MON. Decyzję o relokacji amerykańskich wojsk stacjonujących w Jasionce podjęto w lipcu ubiegłego roku na szczycie NATO w Waszyngtonie i to, co dziś się rozpoczęło, jest realizacją tamtej decyzji. Wtedy sojusznicy wspólnie podjęli decyzję, że misja dostarczania wsparcia Ukrainie, pomocy militarnej, również zabezpieczenia logistycznego, z czym wiąże się rola hubu w Jasionce, będzie bardziej pod kontrolą sojuszu niż koalicji chętnych państw z USA, Polską czy innymi państwami. Wyjaśniał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który jednocześnie zapewnił. Najważniejsza informacja, wynikająca również z naszych konsultacji i spotkań, jest taka, że amerykańskie wojska, które były dedykowane do pomocy na rzecz Ukrainy, do transportów na rzecz Ukrainy, zostają w Polsce. Aktualnie w misję w Jasionce zaangażowane są głównie wojska norweskie, niemieckie, brytyjskie i polskie oraz inni sojusznicy. Proces opuszczania Jasionki przez wojska amerykańskie potrwa przez kilka tygodni. A relacjonował Przemysław Lis. Naszym zadaniem jest nie narzekać, tak szef rządu mówił przed spotkaniem z przedstawicielami branży motoryzacyjnej. Głównym tematem rozpoczętych rozmów są amerykańskie cła. Przed kancelarią premiera jest nasz reporter Bartosz Bielecki. Witaj, Bartku. Dzień dobry. Powiedz, co do przekazania mają Donald Tusk i jego ministrowie. W spotkaniu uczestniczą także ministrowie, tak jak wspomniałeś, finansów, przemysłu, a także rozwoju i technologii. Jak podkreślał premier, rządzący chcą przede wszystkim dowiedzieć się, jakie oczekiwania ma branża. Z kolei minister finansów dodał, że Polsce zależy na kontynuowaniu handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Zależy nam na tym, aby te inwestycje były kontynuowane i stąd nasza prośba o to spotkanie, po to, aby wysłuchać głosu przedstawicieli branży. A branża chce mówić nie tylko o reakcji na amerykańskie cła. Chodzi też o kwestie związane z rosnącą konkurencją z Chin i wyzwaniami, jakie niosą zmiany klimatyczne. Branża motoryzacyjna jest w kłopocie, powiedział przed spotkaniem prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś. Branża motoryzacyjna oczekuje wsparcia i zarówno na poziomie europejskim, a my w Polsce potrzebujemy na przykład lepszych warunków inwestycyjnych, czy potrzebujemy czystej, zielonej i taniej energii. To są rzeczy, które są kluczowe. Przemysł automotive odpowiada za około 8% polskiego PKB. A relacjonował Bartosz Bielecki. Strażacy gaszą pożar hali lakierniczej w Ludwinowie w powiecie Buskim w Świętokrzyskiem. Jak podają, ogień został już opanowany. Hala ma około 500 metrów kwadratowych. Pracownicy ewakuowali się przed przyjazdem służb. Nikt nie ucierpiał. Nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Nawet 15 lat więzienia grozi mieszkańcowi Wrocławia, który przez ponad rok nadawał specjalne sygnały zatrzymujące pociągi. Najczęściej składy zatrzymywał na mostach. To stwarzało zagrożenie dla podróżnych i infrastruktury kolejowej. W śledztwo włączyli się policjanci, specjaliści od cyberbezpieczeństwa i ABW. Te intensywne działania przyniosły konkretny efekt, ponieważ ten mężczyzna został zatrzymany, był to 57-latek, który został zatrzymany na gorącym uczynku, kiedy zatrzymał kolejny pociąg. Przy mężczyźnie znaleziono sprzęt elektroniczny służący właśnie do nadawania sygnału radiowego. Plan miasta Wrocławia, laptopa, tablet, telefon. Mówił Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji. Mężczyzna na razie został aresztowany na 3 miesiące. Klimat. Zagrożenie pożarowe w lasach jest wysokie na północy Mazowsza i na granicy województw łódzkiego oraz wielkopolskiego, a także na północy Wielkopolski i zachodzie kujawsko-pomorskiego. Na większości obszaru Polski jest średnie. Nad morzem, na północy województwa warmińsko-mazurskiego i południu kraju zagrożenie jest niskie, a w górach bardzo niskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pogodnie, ale na razie na wschodzie i w centrum chwilami się chmurzy. Miejscami opady deszczu, a w górach śniegu. Wiecznie. Na razie od 2 do 12 stopni na termometrach. Nad ranem od minus 6 stopni na Podlasiu do minus 4 w centrum i plus 3 nad morzem. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkanocne zakupy robię w Lidlu, bo w nim jest wszystko, co sprawi, że święta będą pyszne i wyjątkowe, a radość zagości przy rodzinnym stole. Już od poniedziałku z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 16,99, teraz 52% taniej, tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra łaciate 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe. Nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowany w Polsce. Teraz dostępne w leasingu 102,9% z promocyjnym ubezpieczeniem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Czujesz? Czy to zapach wiosny w powietrzu? Nie! To zapach wielkich oszczędności w Netto! Teraz kawa mielona MK Cafe Premium i krema tylko 25,99 za 500 gramów. A pomidor malinowy luz jedynie 9,99 za 1 kilogram. Netto. Wielka moc oszczędności! Szósty festiwal Polskiego Radia Chopin w Antoninie. Malarze klawiatury Chopin, Debussy, Szymanowski. Wystąpią m.in. Aleksander Dębicz, Piotr Sałajczyk, Magdalena Lisak, Łukasz Chrzęszczyk, Piotr Aleksewicz. 8-13 kwietnia. Transmisję koncertu w Polskim Radiu Chopin. Na festiwal zaprasza Kawaj Polska, producent fortepianów mistrzowskich Shigeru Kawaj, sponsor wydarzenia. Partnerem festiwalu jest Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Aż 8 dni promocji do minus 40%. Czekają na Ciebie tysiące produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do niedzieli. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za butelkę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 butelek na kartę. A tylko do środy. Wszystkie soki, napoje i smoothies Vital Fresh. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 produktów. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Lenor. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Marianne, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 9 minut po godzinie 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Baron. Justyna Grabasz. I Agnieszka Łukasiewicz, która zasiada na stanowisku realizatora. W tonacji trójki. Będziemy z Państwem do godziny 16. No i co? Zaczynamy od klasyki, można powiedzieć. Tak, ja wybrałem taki utwór, który zachwycił mnie do szpiku kości. Autorem jest Wojciech Młynarski i tytuł jest króciutki, ale mówi wszystko, bynajmniej. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt. On może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy. Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal, przez małą chwilę mi się zrobiło bynajmniej żal, bynajmniej żal, bynajmniej żal, żal. Byłbym kretynem, gdybym próbował cokolwiek tutaj dopowiedzieć. Wojciech Młynarski, bynajmniej. Bardzo lubię tę historię ze słowem bynajmniej w roli głównej. Zresztą my tutaj śpiewaliśmy sobie, państwo tego nie słyszą, ale bardzo miłe doświadczenie. Mistrz słowa, no nie ma co tutaj więcej dodawać, faktycznie, Wojciech Młynarski. Ale ja muzycznie też odpowiem tekstem mistrza słowa, moim zdaniem, właściwie mistrzem mowy polskiej, bo też taki tytuł kiedyś ten artysta otrzymał, raper również, Łona. Chwilę temu w roli głównej słowo bynajmniej, to teraz jedno z ulubionych słów Polaków, podobno, czyli gdyby. Widzę u siebie, oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję. Otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla. Powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, strypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie. Gdyby, czemu gdyby akurat tam Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab. Co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł, takie nie przymierzając hejża albo na pochybę. Nie wiem, może to przez te pisownie słabo gra. Podpowiem, że w obu wyrazach samocha. Mniejsza, tu proroków nie chcą fałszywych. Mój kraj już wybrał i poszedł gdyby. Wprawdzie horyzonty tu nie najszersze, marne gusta. Ale gdzie tak pięknie potrafią przypuszczać? Gdzie takie dzikie tłumy drogą fantazji szłyby? Cały mój kraj zamknięty w gdyby. Horyzonty tu nie najszersze, marne gusta. Ale gdzie tak pięknie potrafią przypuszczać? Gdzie takie dzikie tłumy drogą fantazji szłyby? Cały mój kraj zamknięty w gdyby. I słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Gdyby to się dało jakoś obejść. Gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawę, jakie bym wzniecił w moim życiu wszawym. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości. Gdyby to było przedszkole przyszłości, gdybym nie wyprzedzał tak na łapu capu. To akurat gdyby za światów, gdybym przeczytała przepis, zanim to odcedzę. Gdybym nie uciekł, gdybym wiedział, jak mu odpowiedzieć. Gdyby nie kładł klęska po klęsce, gdyby oni na górze mieli przeżyć za moją pensję. Gdyby nie te Ruski, gdyby nie te Żydy, cały mój kraj zamknięty w gdyby. Wprawdzie horyzonty tu nie najszersze, marne gusta. Ale gdzie tak pięknie potrafią przypuszczać? Gdzie takie dzikie tłumy drogą fantazji szłyby? Cały mój kraj zamknięty w gdyby. Horyzonty tu nie najszersze, marne gusta. Ale gdzie tak pięknie potrafią przypuszczać? Gdzie takie dzikie tłumy drogą fantazji szłyby? Cały mój kraj zamknięty w gdyby. Armia gdyby stoi u bram, ja czuję się jak jeniec, bo to już nie atak, ale oblężenie. I to wszystko, co by mogło proste być, krzywi się do granic, bo rodacy rozgdybani jak dziadowski bicz. Tak ochoczo już zaczęli przypuszczać, że zastygają nieruchomość, gdyby na usta, gdzie dwóch Polaków, trzy poglądy, a włos jeden. I dzielą go na cztery, pięć, sześć, siedem. Czy ile tam wyjdzie tych części? Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć słowo, co ma więcej pulsów, więcej mocy. Życia, gdyby nieco tchnąć w te ospałe tryby. Gdyby choć na chwilę, właśnie gdyby. Wprawdzie horyzonty tu nie najszersze, marne gusta. Ale gdzie tak pięknie potrafią przypuszczać? Gdzie takie dzikie tłumy drogą fantazji szłyby? Cały mój kraj zamknięty w gdyby. Horyzonty tu nie najszersze, marne gusta. Ale gdzie tak pięknie potrafią przypuszczać? Gdzie takie dzikie tłumy drogą fantazji szłyby? Cały mój kraj zamknięty w gdyby. Gdzie tak pięknie potrafią przypuszczać? No, sporo w tym prawdy. Gdybanie to jest taka nasza narodowa przywara, tak mi się wydaje, a ona znakomicie o tych naszych przywarach opowiada. Podoba mi się ten tekst, szczególnie Polacy rozgdybani jak dziadowski bicz. Świetne, tak. Tak więc to ona za nami. Nie wiem, jak teraz przejść do tego kolejnego utworu z mojej walizeczki. Dlatego, że to będzie zupełnie inna muzyczna bajka, ale mam nadzieję, że Państwu się spodoba i mam nadzieję, że Państwo podczas słuchania wtorkowych tonacji powtarzają tytuł tego utworu. Wiesz co, ja wiem, jak możesz przejść. Możesz powiedzieć, że po prostu zmienimy teraz nieco klimat, więc wspaniale, dziękuję, że mi pomogłaś. Tytuł utworu Trwaj, chwilo, trwaj. Elżbieta Damiak i Adam Nowak. Ostatni raz w milczeniu gwiazd mrok snem uderzy w gąk miesiąca. Nim się rozpłynie teatr cieni w pierwszych promieniach słońca. Zanim się rozum z drzemki zbudzi, dajmy się ponieść. Dajmy się ponieść, rząd powodzi. Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, rzeko zmysłów wezbrana, niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Niech naręcza rąk wirują w krąg, dopóki działa czar księżyca i w tęsknot grze w zmysłowym śnie, niech się objawi tajemnica. Witaj w krainie wiecznej przyjemności, wystarczy otrzeć się o zło. Wystarczy otrzeć się o zło, a zło już tak nie złości. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, rzeko zmysłów wezbrana, niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, porwi, rzeko zmysłów wezbrana, niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Trwaj, chwilo, trwaj. Widzisz moją minę i po raz kolejny mnie ten utwór zachwycił i ten duet. Także. Chwilo trwaj to są takie słowa, które pasują do tego, co sobie myślimy, kiedy jesteśmy tutaj razem z Państwem na trójkowej antenie w Tonacji Trójki, bo to są dla nas zawsze bardzo miłe to okoliczności. Prawda. Pani Jola pisze, że dzisiaj słucham myjąc okna i ma nadzieję, że muzyka doda trochę energii. Wydaje mi się, że ta piosenka, nasz zestaw do tej pory sprawdzi się na te okoliczności, ale ja teraz trochę zwolnię. Mam nadzieję, że pani Jola to wybaczy. No i będzie piosenka o szczęściu. To jest także nowość i kompozycja nie tylko o szczęściu, a także o wspominaniu błogich licealnych czasów. A wspomina zespół Nago. Słomki i z drugiego piętra napijmy się kolki. Lovely, jesteś taka lovely, oczy masz jak łąki, a ja jestem podły. Palimy co? My to tylko palimy. I tak zespół Nago wspomina swoje licealne czasy, trochę nostalgicznie podchodząc do tematu, z taką myślą, że może to już nie wróci, takie poczucie, że ma się jeszcze mnóstwo czasu na wszystko, że można usiąść, napić się kolki i po prostu się szwendać po lesie bez większego celu. Ja myślę, że wiosna to jest dobry czas, żeby takie rzeczy uskuteczniać. Bardzo mi się podoba zespół Nago. Ja mam nadzieję, że w końcu wypuszczą debiutancką płytę, bo tak się dość długo zbierają z tym. Ale to ja to też, bo może wtedy będzie okazja do koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To by były piękne okoliczności. Już sobie to życzyłam nieraz. Możliwe nawet, że w naszych wspólnych audycjach. Takie błogie licealne czasy wspominają w tym utworze. Powiedziałaś, że wspomniałaś, czy oni wspominali błogie licealne czasy? Oni wspominali, ale ja też trochę poczułam nostalgię przez chwilę. Ja do sobie tego stopnia poczułem nostalgię, że postanowiłem wspomnieć zupełnie inny rejon świata, zupełnie niezwiązany ze szczeblami edukacji, aczkolwiek być może. Chcę wspomnieć nowojorskie metro. Moje uwielbienie dla tego utworu jest powszechnie znane. Graffiti on a Train, Stereophonics. Znowu nostalgia nam się wkradła na trójką antenę, ale to bardzo, bardzo dobrze. Dla mnie to były przemiłe 4 minuty, prawie 5 nawet z kawałeczkiem. Prawie 5. Tak. Jeszcze chcę powiedzieć, że zespół Stereophonics za 2 tygodnie wypuszcza nową płytę, tak więc szykuje się nowiutki materiał. Poza tym panowie też są w trasie, na razie za oceanem, ale 28 kwietnia przylatują do Brukseli, potem Paryż, Amsterdam, 4 koncerty w Niemczech, a to jest rzut beretem, więc jeśli ktoś ma chęć się wybrać, to bilety chyba jeszcze gdzieniegdzie są, tak mi się przynajmniej wydaje. Słyszałeś ich kiedyś na żywo? Niestety nie. No to słuchaj, dobre okoliczności teraz nam się pojawiają do tego. Ten pan, który za moment na trójkowej antenie przyjedzie do Polski 18 czerwca i właśnie wydał naprawdę dobrą płytę. Joe Keery. Waking up, it's a fat back shank of the day. Take a cup, drink the sleepy away. Pennies up, hear the paw scratch the back of the door. The sun is out, take a break, don't know what it's from. How can I convince myself? Convince myself to stay. One more day. To jest takie niespodziewane zakończenie. Charlie's Garden, Joe Keery, występujący pod pseudonimem po prostu Joe, ale z literą D na początku. Oglądałeś Stranger Things? Rozczarujecie, niestety nie. No to jeszcze podpowiem tym, którzy oglądali, że to jest ten gość, który grał w tym serialu Steve'a Harringtona, bo Joe Keery poza tym, że nagrywa muzykę, jest także aktorem i to świetnym też swoją drogą. No i w miniony piątek wydał równie świetną płytę The Cracks, to był jej mały fragment, taki Beatlesowski trochę, myślę, że się ze mną zgodzisz. To mi się podobało, dlatego chyba tak. takie zmiany nastroju w trakcie piosenki, klimatu również. No jak dla mnie fantastyczna płyta i na pewno będę do niej wracać jeszcze nie raz. Mamy aktualizację, tak patrzę na wiadomości, które państwo nam przysyłają. Pani Jola pisze, że już dwa okna umyte, a przy Graffiti on the Train chyba zostaną romantyczne wzorki, bo to jest jedna z jej ulubionych piosenek. No właśnie, teraz też tak a propos państwa wiadomości, państwa próśb, pewna piosenka. Tak, bo to jest moja zaległość sprzed tygodnia. Czy to tydzień temu były nasze urodziny? Dokładnie tak. Wtedy napisał do mnie fantastyczny nasz przyjaciel, który używa pseudonimu Szczupak. Mm-hmm. I jest z nami od bardzo wielu lat i z tego studia emisyjnego serdecznie cię, Szczupaku, Brachu, pozdrawiamy. Szczupak wynajduje też takie rzeczy, które nie są bliskie, bo to jest wczesna Electric Light Orchestra. Ten utwór był zatytułowany Jungle. Muzyka ma również takie właściwości, że potrafi cofnąć czas. No, dziękujemy Szczupakowi za tę propozycję. Dużo się działo, nawet gdzieś tam Tarzan w tle był słyszany fantastycznie. Cieszymy się bardzo też, że Państwo do nas piszą właśnie z takimi muzycznymi propozycjami i przypominają nam różne już czasami zapomniane piosenki, tak więc znakomicie było ten utwór usłyszeć. No to ode mnie dla kontrastu, skoro były lata 70., no to teraz nowość, żeby było różnorodnie. I taki ładny kobiecy głos pani, która się nazywa Hannah Cohen. Somebody say it, I'm not gonna be the only one. You know I love. Hannah Cohen i Dragon na trójkowej antenie i to jest fragment albumu Alphster Mountain, który właściwie dopiero co się ukazał 28 marca. Bardzo wiosenna to jest płyta, niemal w całości, naprawdę idealnie pasująca do tego, co się dzieje za oknem. Polecam bardzo serdecznie. No i cóż, widzę, że pan redaktor coś dosyć długiego na koniec przygotował, więc my już chyba mówimy zaraz ja do usłyszenia. Ja się tylko podłączę pod to, co powiedziałaś. I zapytam cię zaskakująco i nieco mniej oryginalnie, ale czy będzie wiosna wreszcie? Będzie wiosna, ja myślę, że tak 2-3 dni i przyjdzie z powrotem. Justyna Grabasz. Piotr Baron i Agnieszka Łukasiewicz, która audycję dzisiaj realizowała. Agnieszko, dziękujemy. No i co? Z mojej walizeczki na zakończenie... I obiecuję, że się poprawię, bo państwo mnie napominają. Będzie we wtorek więcej płyt bluesowych. Na koniec dziś Daniel Castro. game. Ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. All your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Artur Andrus. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne. Basia Małecka. Mój pierwszy bas, pierwszy bas. Ralf Kamiński. Kto pomoże przetrwać noc? Wszystkie, nie tylko urodzinowe, koncerty do obejrzenia na YouTubie Trójki i stronie trójkapolskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A gdyby tak można było wygrać rok zakupów w Lidlu? Tak, to możliwe, bo w Lidl Loterii codziennie do wygrania. Rok zakupów w Lidlu o wartości 20 tysięcy złotych. A do tego nagrody co minutę. Tak, co minutę. Między 6 a 22 do wygrania bon na zakupy w Lidlu. Między 10 marca a 18 kwietnia zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 zł. Zarejestruj paragon na lidloteria.pl i zyskaj szansę na wygraną. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i smolar.pl. To już.